بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ویل لکل ہمزۃ لمزۃ, ہر طعن آمیز اشارتیں کرنے والے چغل خور کی خرابی ہے. الذی جمع مالا وعددہ, جو مال جمع کرتا اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے. يحسب أن ماله أخلده, اور خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کی ہمیشہ کی زندگی کا موجب ہوگا. كلا لينبذن في الحطمة, ہرگز نہیں وہ ضرور حطمہ میں ڈالا جائے گا. وما أدراك ما الحطمة, اور تم کیا سمجھے کہ حطمہ کیا ہے؟ نار الله الموقدة, وہ خدا کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. التي تطلع على الأفئدة, جو دلوں پر جا لپٹے گی. إنها عليهم مؤصدة, اور وہ اس میں بند کر دیے جائیں گے. في عمد ممددة, یعنی آگ کے لمبے لمبے ستونوں میں.